Andolsun ki biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onları temiz ve hoş nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmünü verecektir.